Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akhidat, berbarkan sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaringipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kita sedaya. Lan salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu, khusus kagem tiang-tiang mukmin. Timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Lan wonten sangang dosanan ayat wonten ing Al-Quran ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Dan sama ini kalau kita ngancik wonten ing ayat kaping sekawan doso tigo. Saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Quran. Lan menika kasebat wonten ing surah Al-Ma'idah ayat kaping 106 tubuki 108. Ingkang wonten ing mriku Allah subhanahu wa ta'ala nimbali tiang-tiang mukmin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahsabunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi iniltabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha kurba naktumu syahadatallahi inna idhan laminal athimin fa in uthira ala annahu mastahakka ithman fa akharani yakumani maqamahuma minal ladhina istahakka alaihimul awlayan fa yuksimani billahi la shahadatuna ahakku min shahadatihima وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. الله سبحانه وتعالى نimbali tiang-tiang mukmin ya ayyuhal ladzina amanu wong kang bodho iman. Syahadatu bainikum idha hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati ithnani dhawa adli minkum do prasaksekno ing antarane sira kabeh menawa salah sawijini saka sira kuwi ana ing keadaan sakaratul maut lan nalikane dhewekne arep duweni wasiat. Do persaksek nyokanti ithnani dawa adli minkum. Wong loro kang adil ing antarane sira kabeh. Au akharani min ghairikum. Utawani wong loro saka sakliyane golongan sira yaiku Islam. Berarti wonten ing mriki sakliyanipun Islam ateges non muslim. In antum darabtum fil ardi. Menawa sira kabeh nembe perjalanan ana ing bumi fa asabatkum musibatul maut banjur kena musibah kematian tahsabunahuma mimba disolati do tahanan wong loro kang dadi seksi kuwi mau sakwise nindakake salat fayuksimani billah banjur supaya ni wong loro kuwi mau sumpah kanthi asmane Gusti Allah inil tabtum menawa sira do ragu-ragu kanthi pangucap la nastari bihi samanan kanthi pangucap iki menika ucapanipun tiyang ingkang sumpah menika wau la nastari bihi samanan kita mboten bakalan ngedol sumpah menika kanthi rego kang murah kanthi rego pinten kemawon walau kana dha kurba hamba wong loro kuwi mau isih kalebu kerabat wala naktumu walau kana dha kurba hamba wong hamba tiyang wau ingkang paring wasiat menika wau tasih kerabat wala naktumu syahadatallahi inna idzal minal azimin lan kita mboten bakalan ndelikake persaksiane Gusti Allah menawi kita nindakake kados mekaten berarti kita kalebet tiyang-tiyang ingkang dosa. Nah menika pangucapipun tiyang ingkang dados saksi. Lajeng fa in uthira ala annahu mastahaqqa ithman. Menawa kebukti wong loro kuwi mau istahaqqa ithman nindakake dosa ateges khianat. Ana ing persaksiane fa akharan yaqumani maqamahuma. Mula kudu ana wong loro kang gantekake seksi wong loro kuwi mau minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan saka kalangan ahli waris kang luwih cerak. Fayuksimani billah banjur wong loro kang gantekake kuwi mau uga sumpah kanthi pangucap la syahadatuna ahakku min syahadatihima wa ma tadaina inna idzal minadz zalimin. Persaksian kita menika luwih hak luwih bener tinimbang persaksiane wong loro menika wau lan kita mboten tumindak kelewat batas inna idzal minadz zalimin menawi kita nindakake kados mengaten berarti kita kalebet tiyang-tiyang ingkang dolim. Dzalika kang kados mekaten menika Allah Ta'ala ngendikake sing kaya mengkono kuwi mau adna ayatu bisyahadati ala wajiha luwih iso ndadekake wong kuwi nyekseni kanthi persaksian kang bener. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim utawane saksi kuwi mau iso dadi luwih wedi sumpahe ditolak sakwise dhewekne ngucap sumpah. Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah lan padha rungokno lan Allah Subhanahu wa taala ora paring hidayah marang kaum kang fasik. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat-ayat menika wau Allah Taala paring pitedah dumateng kita sedoyo wonten ing masalah wajibipun persaksian nalikanipun tiyang menika badhe paring wasiat. Lan wonten ing mriki ugi dipun terangaken kepareng seksi menika saking saklianipun tiyang muslim nalikanipun wonten kondisi darurat. Nah, pentafsir wonten ing mriki ngendikake babakan ayat menika i'lam ayyuhal qari al-karim anna hadzan nida' al-ilahiyya lah yahmilu hidayatan wa irsyadan lil mu'minina bihilli mushkilatin awisatin qatahaddatsat li ba'dihim fi yaumin minal ayyam. Nah kita kata martosi Bapak Ibu hingga mungkin tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala menawi ayat menika timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang ingkang mukmin wonten ing ayat menika wonten ing mriki wonten kandungan hidayatan wa irsadan. Hidayah lan ugi bimbingan kangge tiyang-tiyang mukmin supados saged ngilangi masalah-masalah ingkang awisoh, masalah-masalah ingkang sifatipun klasik, masalah ingkang biasa, kedadosan ing antaranipun tiyang mukmin. Lan wonten ing mriki ugi dipun terangaken kados pundi solusi saking masalah-masalah menika wau. Kaping pisanipun Allah Subhanahu wa taala wonten pangandikanipun nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman. Maknanipun ya man amantu, ya man amanta billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Hi sapa wae kang sira kabeh kuwi iman marang Gusti Allah. Iman menawi Gusti Allah kuwi Rabb. Tiang ingkang iman menawi Allah menika Rabb berarti piyambake ngimani menawi Allah menika ingkang paring rejeki. Berarti piyambake ngimani menawi Allah Subhanahu wa taala menika ingkang nyekapi sedaya kabetahanipun. Berarti piyambake ugi ngimani menawi Allah Subhanahu wa taala menika ingkang dadosaken wontenipun musibah lan Allah Subhanahu wa taala ingkang ngicali musibah menika ugi. Nah menika berarti kita iman menawi Allah menika Rabb. Allah ingkang ngatur sedaya alam semesta menika. Wabil islami dinan lan hi sapa wae wong kang dadekake Islam kuwi dadi agamani. Syariat Islam menika dados agamanipun. Berarti tiang wau ndadosaken syariat-syariat wonten ing Al-Qur'an lan Sunnah menika dados mergi ingkang tansah dipun tempuh wonten ing alam donya punika. Menika ingkang dados ingkang dipun ugemi wonten ing alam donya punika. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan lan sinten kemawon tiang ingkang dadosaken utawi yakin menawi Muhammad menika nabi lan rasul. Nah menika makna saking ngendikanipun Allah taala ya ayyuhalladzina amanu. Lajeng Allah taala ndawi syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati tsnani dzawa adli minkum. Supaya ne do persaksekno ing antarané sira kabeh menawa ana salah sawijine saka sira ana ing keadaan sakaratul maut lan dheweke duweni karep wasiat supaya ne ana saksi isnan idza adli minkum wong loro kang adil ing antarané sira kabeh maknanipun liyashadu liyas hada subatos tiang kalih menika wau purun nyekseni nyekseni napa ingkang dados wasiatipun. Pramila Allah taala dawuh wonten ing mriki menawi wonten tiang keadaan sakaratul maut utawi gerah wonten ing gerah ingkang berat lan piyambake menika badhe sedo ketingalipun penyakitipun menika susah dipun sembuhaken pramila nalikanipun dheweni ajeng paring wasiat kedahipun padus kalih seksi ingkang adil. Nah menika makna saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika. Pramila sinten kemawon tiyang mukmin menawi nggadahi karep wasiat. Nalikanipun piyambake gerah utawi nalikanipun piyambake keadaan sakaratul maut pramila ugi kedah kalih tiang ingkang dados seksinipun. Seksi saking wasiat ingkang badhe dipun wasiataken. Nah, isnani dzawa adli minkum kalih tiang ingkang adil ing antarane Kula panjenengan sami piyambak, maknanipun kalih tiang ingkang adil saking kalangan tiang mukmin. Kalih tiang ingkang adil saking kalangan tiang mukmin. Lan hadza fil hadar. Menika nalikanipun wonten kondisi mboten keadaan safar. Wonten kondisi mukim. Amma idza kana ahadukum musafiran wa hadarahul mautu. Wontene nalikanipun kula panjenengan sami misalipun menika kondisi safar. Lajeng keadaan gerah sakaratul maut. Walam yakun ma'ahu fi safarihi muslimun lan boten wonten tiyang muslim ingkang nyarengi wonten safaripun. Wa innama ma'ahu kufaron faqat lan ingkang nyarengi niku namung tiyang kafir. Fal yashhad al kafiru lidarurati. Pramila dhewekne supados ugi matos saksi saking kalangan tiang kafir menika mergi keadaan darurat. Nah, menika menawi kondisi darurat, boten wonten tiang mukmin, menika boten napa-napa seksi kalih menika saking tiang kafir. Ananging menika kondisi darurat. Menawi boten pramila kedah ingkang dipun padosi menika tiang mukmin. Ingkang dipun padosi menika tiang mukmin. Lan mukmin ingkang adil. Nah, sebagian ulama ngendikake adil menika maknanipun kados pundi? Adil menika maknanipun piyambake nebihi dosa-dosa ageng lan ugi mayoritas dosa-dosa alit. Terus nebihi dosa ageng lan ugi mayoritasipun dosa-dosa alit. Menika dipun tebihi. Nah, menika tiyang ingkang adil. Wa in hasala raibun wa syakkun fi sihhati ma syahada bihi al-mu'minani awil kafirani. Menawi kok keluarga selajengipun ragu-ragu dumateng persaksianipun tiyang mukmin kalih wau utawi tiyang kafir. Fahbasuhuma ay awqafuhuma ba'da sholatil asri fayuksimani lakum billah. Pramila supados keluarga wau nahan kalih tiyang wau ngantos saksampunipun sholat asar. Lajeng sumpah supados kalih tiyang wau sumpah kanthi asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah menika kanthi pangucap la nastari bi aymanina samanan qalilan. Kita mboten bakalan ngedol sumpah kita menika kanthi rego kang setitik, kanthi rego kang sepele. Maknanipun kita mboten bakalan adol sumpah kita menika kanthi rego pinten kemawon. Wala naktumu syahadatallahi lan kita mboten bakalan ndelikake persaksiane Gusti Allah. Li anna nakuna hina idzin minal athimina. Awit menawi kita nindakake ingkang kados mekaten niku kita kalebet tiyang-tiyang ingkang dosa. Wa nahnu la nardo al itsma li anfusina. Lan kita mboten rido dosa menika kangge awak kita piyambak. Nah, niki pangucapipun. Menika pangucapipun tiyang ingkang dados seksi menika wau. Hadza in hasala lakum raibun wa syakkun fi syahadatihima. Sawaun kanati syahadatu fil hadri awis safari. Nah, menika menawi kedadosan keluarga menika ragu-ragu wonten persaksianipun kalih seksi wau. Wonten baksa persaksianipun kalih seksi menika wau. Nah, menika wonten ing keadaan mukim utawi safar sami kemawon. Illa annaha fis safari aqrabu li husulil ghaibi. Ananging biasanipun nek wonten kondisi safar menika langkung tiang menika langkung ragu-ragu. Terus keraguan pun mereka langkung katak tinimbang nek nopo kondisi mboten safar. Sedonipun nggih anggenipun maring wasiat menika wau mboten kondisi safar. Tapi menawi kondisi safar biasanipun tiang menika langkung ragu-ragu. Niki gek tenan mboten napa keluarga kula menika ingkang nembe safar niku anggenipun paring wasiat kados mekaten napa mboten. Awin mboten wonten tiang nalikanipun semanten ingkang dados saksi kejabi tiang wau. Utawi saksinipun namung tiang kalih wau. Pramila biasanipun langkung dipun ragokaken menawi kondisi safar. Lajeng wa in wujida inda syahadat inda syahidaini alladaini syahada wa halafa ala syahadatihima in wujida indahuma khiyanatan in wujida indahuma khiyanatun wa kadhibun bima dhahara min athari dhalika falyahlif minkum akharani yaruddani syahadata wa halifal awwalaini kama qala ta'ala fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina sahaqqa alaihim al-awlayan. Nah menawi saking kalih saksi menika wau menika kok dhewekne khianat wonten ing persaksianipun utawi ketingalipun khianat terus wonten kalih niki menawi dipun mangertosi dheweke kok ternyata khianat utawi wonten kemungkinan khianat wonten kemungkinanipun khianat pramila falyahlif minkum akharani supados saking keluarga ahli waris menika ugi sumpah kalih tiang ugi sumpah yarudani nolak persaksianipun kalih tiang wau. Nah menika kados ini ngendikanipun Allah Ta'ala fa akharan yaqumani maqamahuma. Supaya ini wong loro kuwi ngenteni persaksiane wong loro kang wis kasebut minal ladzina sahaqqa alaihimal aulayan. Saking napa saking keluarga utawi saking ahli waris ingkang langkung cerak. Pramila fayahlifani qailina supados kalih tiyang wau ingkang ngragokake wau menika supados ugi sumpah kanthi pangucap la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Persaksian kita menika langkung hak. Persaksian kita menika langkung leres tinimbang persaksiane kalih tiyang menika wau. Ai min syahadatihima ai li aimanina asdaku wa asahu min aimanihima. Sumpah kita menika langkung bener tinimbang sumpahe kalih seksi menika wau. Wa ma tadaina ai alaihima bittihamin batilin wa kadhibin muftarin. Lan kita mboten keliwat batas. Maknanipun kita mboten nuduh kalih tiyang mau, kalih seksi wau menika kanthi tuduhan dusta, kanthi tuduhan batil. Lianna lau fa'alna dzalika lakunna minadz-dzalimin. Awit kita nek nindakake kados mekaten menika kita kalebet tiyang-tiyang ingkang dzalim. Nah menika pangucapipun nggih tiyang ingkang nolak sumpah kalih seksi menika wau. Nah menika napa wonten saged kedadosan kados mengaten saged kemawon kados wau nggih menawi wonten tiyang ingkang sida wonten ing perjalanan tawi wonten ing safar. Lan tiyang wau nggadahi wasiat. Nggih tiyang wau nggadahi wasiat. Lan kalih wasiat wau menika dipun saksani kalih tiyang. Nah, kalih tiyang wau kan lajeng lapor teng keluarganipun. Nah, wonten kemawon kadang-kadang keluarga ingkang ragu-ragu saking persaksianipun kalih tiyang ingkang nyekseni wafatipun tiyang ingkang paring wasiat wau. Nah, menika kandungan saking ayat menika ingkang kaping pisanipun. Kaping kalihipun menika kados sini wonten ngendikanipun Allah Ta'ala dzalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Sing kaya mengkono kuwi mau luwih iso ndadekake seksi kuwi nyekseni kanthi persaksian kang bener. Kanthi persaksian kang sak tenane. Au yakhafu utawane supayane seksi kuwi mau wedi anturada aymanun ba'da aymanihim. Sumpahe ditolak. Maknane pun apa ai masyallahu ta'ala lakum minal ishad wal aiman ala syahadati. Apa sing Allah Subhanahu wa taala napa ingkang Allah Subhanahu wa taala syariataken kangge kita sedaya tiyang mukmin arupi napa wajibipun persaksian lan ugi sumpah. Wa qiyamus syahidaini liraddi syahadatil murtabi fihima. Lan ugi wontenipun persaksian kalih tiyang ingkang ngragokaken persaksianipun kalih seksi menika wau. La siyama idza dhaharat alamatu adami sidqihima. Langkung-langkung menawi ketingal kok napa menawi persaksianipun menika ketingalipun memang ngapusi mboten terus. Ah menika ndadosaken akrabu ayusaddiqa asyuhud fi syahadatihima wa fi aymanihim. Kan di syariat menika langkung ndadosaken seksi menika ngendikan ingkang leres sumpah kanthi sumpah ingkang leres wonten persaksianipun. Ah menika kandungan ayat ingkang kaping kalihipun. Lajeng kaping tigonipun wonten ing mriki ayya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim utawi tiang khususipun seksi menika dados ajrih sumpahipun sak mangke ditolak. Nah menika ugi ndadosaken napa ndadosaken seksi insyaallah menika bakalan nyekseni kanthi persaksian ingkang leres nalikanipun dados seksi. Lan kan disumpah ingkang leres nalikanipun piyambake menika dituntut supados sumpah. Kaping sekawanipun wonten ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wattaqullah lan bodho takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Napa menika maknanipun ai khafuhu ayyuhal mu'minun. He wong-wong kang bodho iman do wedi sira kabeh. Do wedi sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Fala takhruju an ta'atihi bitarki awamirihi. Lan sira aja padha mbangkang saka taat marang Allah Subhanahu wa taala kanthi ninggalke napa kang apa kang dadi dawuh-dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Au bi ghisyani ma'asihi. Utawane kanthi ngapusi kanthi nindakke maksiat. Wasma'u ay ma tu'maruna bihi wastajibu lillahi fihi. Lan padha rungokno. Maknanipun rungokno ma tu'maruna bihi apa kang diperintahake, apa kang didawuhke Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh. Wastajibu lillahi fihi lan do jawaben maknanipun lan do tindakno apa kang Allah Subhanahu wa taala dawuhki ana ing kono. Wa min dzalika lan kalebet saking dawuh-dawuhipun Allah menika qabulu hadzal tawjih al ilahi. Inggih menika nampi napa ingkang dados bimbingan arahan ilahi wonten ing ayat menika fi wujubil isyhadi alal wasiyati. Ngengeni wajibipun kula panjenengan sami menika mempersaksikan ateges wajibipun kita menika pados seksi nalikanipun wasiat. Wa jawazi isyhadi ghairil muslimi lan ugi keparengipun seksi saking saklianipun muslim fi halati in idami wujudil muslimi nalikanipun kondisi mboten wonten tiyang muslim ingkang saged dados seksi. Thumma in hasala raibun wa syakkun fi syahadati. Lajeng kalebet dawuhipun Allah wau wonten ayat menika, menawi kedadosan wonten keragu-raguan ateges saking keluarga menika wonten ingkang ragu-ragu awit saking persaksianipun kali saksi menika wau, falyakum ithnani dzawa adli minkum yaruddani syahadata bi aimanihim. Supados wonten kalih tiang ingkang nyekseni ugi sumpah nolak persaksianipun kalih saksi ingkang sampun kasebat wau. Nah, menika napa? Menika termasuk kandungan saking napa dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun Allah taala menika dawuhi wonten ing mriki wattaqullah, padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah, menika supados kita nindakke napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah, nebihi napa ingkang dados awisan-awisanipun. Lan kalau bedawuhipun Allah inggih menika wonten ayat menika kandungan wonten ayat menika inggih menika wajibipun kita menika padhos seksi nalikanipun kita ajeng caos wasiat. Lajeng kaping gangsalipun, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Lan Allah Subhanahu wa taala ora paring hidayah marang kaum kang fasik. Maknanipun boten paring hidayah dumateng kaum kang fasik, menika hidayah dumateng nopo? Ila ma fihi khairuhum wassalamuhum wasa'adatuhum wa kamaluhum. Allah boten bakalan paring hidayah, boten bakalan paring petunjuk dumateng tiyang ingkang fasik, inggih menika petunjuk dumateng kesaenanipun, petunjuk dumateng keselamatanipun, kebahagiaanipun lan kesempurnaanipun. Tetes Allah mboten bakalan paring hidayah pitedah kados mekaten. Li'annahum khabathu anfusahum wadanasu habidzunubi wal atham. Awit tiang ingkang fasik wau sampun ngregeti jiwanipun kanti dosa-dosa lan maksiat-maksiat. Pramila Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tepihi nggih napa kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa nggih nglanggar aturan-aturan syariat-syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrun wa minhum ma huwa min kaba'il ismi wal fawahisi. Lan kefasikan menika wonten ingkang kalebet kekufuran, wonten ingkang kalebet dosa ageng. Dados wonten kali fasik ateges fasik kufur, wonten ugi fasik ateges fasik nindakake dosa gedhe lan ugi tumindak keji. Pramila kita tebihi sedantenipun entah menika fasik ateges kufur utawi fasik ateges dosa ageng. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wa akhiran lan ingkang terakhir menika dipun ngendikake dening pentafsir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala, yang bayang ngendikake wa akhiran ilaika ayyuhal qari wal mustami hadithatan hadathat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiha nazalat hadhil ayatut thalathu. Ingkang terakhir menika piyambake badhe nyelosaken sunggalipun kedadosan. Wonten mriki dipun jelasaken sunggalipun kedadosan nalikanipun zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan merga kedadosan menika lajeng tigang ayat menika dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammalha fa innaha tazidukum fahman wa fiqhan wa ma'rifatan lima tadammanathu al-ayatul karimatu. Biambai dawuhke wonten ing mriki ta'ammalha. Monggo kita renungaken. Awit menika saged nambahi pemahaman kula panjenengan sami, pengetahuan kula panjenengan sami dumateng kandungan ayat ingkang kasebat menika. Riwayat menika dipun ngendikake An Tamimid Dari qala bari annasu minha ghairi wa ghairi Uday ibn Bada wa kana nasraniyaini yakhtalifani ila Syam qabla al-Islam fa ataina Asyam litijaratihima wa qadima alaihima maulan libani sahmin yuqalu lahu Badil ibn Abi Maryam bitijaratin ma'ahu jamun min fiddatin yuridu bihi al-malk wa huwa aghla tijaratihi famarido fa'awsa ilaihima wa amaraha ayyuballigha ma tarakahu ahlahu. Menika dipun kisahaken saking Tamim Ad-Dari piyambake ngendikake nyriyosaken menawi piyambake lan ugi Uday bin Badak lan jaman semanten menika nate safar wonten ing negeri Syam. Safar wonten ing negeri Syam. Lan menika saderengipun Islam. Saderengipun Islam. Nah, lajeng wonten tiyang nalikanipun wonten safaripun menika ringkesipun nggih. Inggih menika Maulan Libani Sahmin yuqalu lahu Badil ibn Abi Maryam. Mantan budak saking Bani Sahm. Lan piyambake menika kasebat asmanipun Badil bin Abi Maryam menika mbeta dagangan. Lan menika napa nemoni Tamim Ad-Dari lan ugi Uday bin Bada. Nah, nalikanipun semanten dagangan ingkang dipun beto dening napa dening Badil bin Abi Maryam wau salah setunggalipun nggih menika jam. Jam menika napa kaksun min dhahabin aw fiddatin nggih kados dene gelas ingkang saking emas utawi perak. Terus kados dene gelas ingkang saking emas utawi perak. Lan menika aghla tijaratihi niki daganganipun sing paling larang. Terus daganganipun ingkang paling larang. Famarido nggih lajeng napa napa tiyang wau nggih Badil bin Abi Maryam ingkang beto dagangan sing istimewa wau niku gerah piyambake lajeng maring wasiat dumateng kekalihipun supados napa nyampeaken napa ingkang dados warisanipun menika teng keluarganipun awit nalikanipun semanten dheweke gerah. Nggih, gerah lan beto bondo ingkang kathah. Nggih. Gerah lan beto bondo ingkang kathah. Pramila kemungkinan wonten safaripun menika mboten dumugi griyanipun. Ah piyambake wasiat dumateng kalih tiyang wau, nggih, supados beto daganganipun ingkang paling napa paling sae utawi warisanipun menika dibeta teng keluarganipun. Nah, wasiatipun dumateng Tamim Ad-Dari lan ugi Uday bin Bada. Yeah. Nah, lan Tamim Ad-Dari falamma mata akhadna dzalikal jam fabi'na bi alfi dirhamin. Nalikanipun napa tiang wau nggih menika Badil bin Abi Maryam sing duweni dagangan istimewa wau wafat. Tamim nyelesaken lajeng kita sati nggih dagangan sing paling istimewa wau nggih dipun sati nggih dagangan ingkang paling istimewa wau kanti rego 1000 dirham. Lajeng kita bagi, dibagi kali antaranipun Tamim lan Uday wau. Falamma qadimna ila ahlihi fadafa'na ilaihi makana ma'ana. Wa faqadu al-jam fasa'aluna anhu faqulna mataraka ghayra hadha wa madafa'a ilaina ghayrahu. Lajeng nalikanipun Tamim Adari lan ugi Udai wau nemoni keluarganipun niku masrahke sedaya napa ingkang dados tititanipun. Tapi kan sing barang sing dados dagangan istimewa wau kan pun dipun sadi. Sewu dirham. Reginipun sewu dirham. Niku pun disadi. Sakliane dipasrahke. Nah, sakliane pun dipasrahke. Tapi sing sewu wau jam wau semacam gelas ingkang saking emas utawi perak wau niku dipun sadi. Pamela ingkang dipasrahke saklianipun menika ingkang tasih dipun beto. Fasaluna anhu. Nggih. Lajeng keluarganipun rumangsa faqadu al-jam, kelangan al-jam wau. Lah niki jami teng pundi? Jam gelas ingkang saking emas utawi perak wau. Niki lajeng teng pundi? Nggih. Kok mboten enten? Nggih, nek teng mriki ngantipun sebataken saking perak. Nggih. Fasa'aluna anhu, lajeng keluarganipun tang kledu mateng kita, ngendikanipun Tamim Adari. Fakulna, lajeng kita jawab, mataraka ghayra hadha. Keluargamu, si Badil bin Abi Maryam, nalikani wafat, kuira ninggal, kejobo niki. Niki nggih sing kula pasrahke niki. Wa madafa ilaina ghayrahu. Mboten masrahke kejawen niki. Lajeng qala Tamim falamma aslamtu ba'da qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ta'assamtu min dzalika. Sak sampunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendikake falamma aslamtu ba'da qudumi Rasulullah. Piyambakipun ngendikake sak sampunipun kula mlebet Islam. Saksampunipun kula mlebet Islam lan menika ugi saksampunipun Rasulullah mlebet wonten ing kota Madinah, ta'assamtu min dzalika, kula rumaos dosa. Kula rumangsa dosa. Awit saking tumindak kula jaman rumiyinipun saderengipun mlebet Islam. Fa'artuhum al-khabara wa dafa'tu ilaihim 500 dirhamin. Lajeng awit saking rumangsa dosa wau Tamim Adari ya mbake lajeng nekani keluargane menika wau malih masrahke nggih gangsal 100 dirham wau kan pun dibagi antaranipun Tamim Adari kali rencangipun Udai nggih bin Badak nggih. Nah menika dibagi 500 500. Nah, ingkang dipun beto menika lajeng dipun masrahke lan piyambake nyritake napa ingkang sak tenane. Lajeng ugi piyambake ngabarke nyeritake teng keluarganipun Badil bin Abi Maryam menika menawi rencangipun ugi mbeta ingkang kados dene sing dipun masrahke wau nggih menika gangsal 100 dirham. Nah lajeng fa amarahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayastahlifuhu bima yu'adzimu bihi ala ahli dinihi fahalafa fanazalat ya ayuhan nas ya ayuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Nah pramila lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawi keluarganipun sobatos nyumpah Tamim Adari wau. Lajeng piyambake sumpah lan Allah subhanahu wa ta'ala nurunakan ayat ingkang kasebat menika ya ayuhalladzina amanu syahadatu bainikum ngantos ayat ingkang terakhir inggih menika wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala riwayat menika dipun ngendikake dening Imam Tirmidzi lan ugi Ibnu Jarir nggih. Ambo wonten ing mriki dipun jelasaken nggih. Wonten perselisihan ulama ngengeni kuatipun riwayat menika. Ana ing menika ingkang kasebat lan kegandengan kalian ayat menika dipun sebataken dening Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.